Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç aldı gazeteleri. Dünden beri yollardı. Dünün gazeteleriyle mi geldin yoksa yoldan yeni gazete mi aldın? Abi sıcak sıcak, bizde öyle bekletilmiş gazete olmaz. Benim sesim gene bir angut gibi geliyor, çok özür dilerim. O teknik nedenlerle değil mi? Ha şimdi o kulaklıktan kaynaklı sebeplerden dolayı. Günaydın bebiş. Günaydın bebiş. Neredeydin dün? Ya dün... Memiş. O ikisinin adı neydi? Bizim göbek dansı yaptığımız, yani göbek dansı dediğim aşıkla maşuk. Aşık. Dün onu sonra anlatayım istiyorsan, çünkü uzun bir hikaye. Ve uyduramadın henüz. Hayır, uyduramadım değil, gerçekten ciddi bir sebebi var. Sen sanıyorsun ki ben efendim uyuyakaldım. Ondan böyle kalkıp da gelemedim gibi bir şey diye düşünüyorsun. Büyük yanılgı içerisindesin. Büyük yanılgı içerisindesin, tırnak içinde ve altını çizerek söylüyorum. Üstelik de kalın şeyli. Sevgili dinleyiciler, bu arada şişman arkadaşımız Oktay Demirci de yine vefat etti. O yine bir vefat. Elim kazayla Kıbrıs'a. Kıbrıs'a evet, onu Kıbrıs'a gömeceklermiş. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Buralar Konyalı. Kıbrıs'a ne alakası var? Bunun köklerini araştırmışlar. Konya'dan sen alttan ta Kıbrıs'a Tünel. Kadar bunun ataları Kıbrıs'tan kata kata gelmişler Konya'ya. Vay. Nereden nereye işte o Magosa zindanlarından. Neler yaşandı, ne maceralar, ne badireler atlatıldı. Sevgili Oktay'ı kaybettik ama tabii ki acımız. Yerine birini buluruz yine. Yani. Oktay isimli, yarın öbür gün denk gelir. Onun çakması hemen bulunur zaten, ne olacak ki? Piyasa Oktay Demirci kaynıyor. Evet, buyurun efendim. Gelelim günün gazetelerine. Öncelikle Beşiktaş'a büyük geçmiş olsun. Sevgili Ege, neler söyleyeceksin? Maç vardı dün. Maç vardı. Nereyle vardı? Yabancı bir ülkeyle. Yabancı ülkenin gene yabancı olduğunu tahmin ettiğim bir takımıyla. Hı hı. Ne olabilir? Hangi ülke diye tahmin ediyorsun ve onu almak istiyorum senden. İspanya. İspanya tabii ki çok güzel ülkelerden bir tanesi. Ama tabii ona yakın. Oraya ne bakıyorsun? Orada çık yazmıyor. Kartal kötü başladı. Kartal ben. Onu okuyabildim gazeteden. Keşke maçı seyretseydin. Tam senin yorumlarına ihtiyacım olduğu bir dönemdi. Kornerden bir şut şey yaptılar, bir orta yaptılar Ege Kayacan. Herkes ana la topa bak. Kornerler hala oyunda mı? Yani oyunda korner. 3 korner bir penaltı kuralı. Nasıl boy steps'i kalktı basketbolda? 3 korner bir penaltı kuralı da kalktı maalesef. He, ben çünkü en son seyrettiğimde 3 korner bir penaltı ediyordum. Yani adam bir kornerden bir orta yaptı. Çok affedersin. Evet. Bütün bizim defans ana la ne güzel baba, vay be ne güzel falso aldı falan diye baktı. Top direğe çarptı, oradan adam. Millet topa bakarken gol oldu. Öyle bir durum. Ama yani fevkalade bir oyun. Çok özür dilerim şimdi katman katman bilgi var bende. Her sabah yeni bir yüzümle karşılaşıyorsun. Ürkütmeyeceğim ama. Lütfen. Seni bunu da sormak zorundayım. Endirek vuruşlar falan bir şeyler vardı. Öyle ben hatırlıyorum da. Hani bazısı mesela penaltı tamam gol oluyordu da bazı şeylerde arada birinin dokunması gerekiyordu falan. Korner onlardan değil mi? Onlara kimlerin dokunması gerekiyordu? İşte orada şöyle oluyor. Kural değişti. Eskiden birilerinin dokunması gerekiyordu. Şimdi hakem, yan hakem soğuk elleriyle oyuncunun sırtına dokunduğu zaman gol oluyor. Gol kabul görüyor. Şimdi. O gol mü oldu yani? Gol oldu. Gol 2-0 atıldı. Yenildik ama olsun, önemli değil. Bugün, hay Allah ya. Bugün bir acımız var, bir de sevincimiz var. Kimle yapıldı maç? Marsilyalarla. Marsilya. Nerenin Marsilya? İspanya'da. Ha yok, Fransa. Hay Allah ya. Mi? Onlar aralarında halletseydi şu meseleyi. Bu sabah ben çıkmıştım. Haklı çıkmıştım ben. Bugün ama bir de doğum günü var. Bir de haftaya bir doğum günü var. Tamam, bugünkünü hemen kutlayalım. Bugünkünü kutlayalım. Yeri gelmişken bu kötü haber verdik. Bir iyi haberle hemen mutluluğumuz paylaşılsın. Gerçekten de şu şey var ya, smiley face dediğimiz hadise. Hı hı. Yabancıların tabiriyle Türkçemize güleç yüzü olarak geçen. Güleç yüzü. O bir de asit müziğiyle beraber girmişti. Hayır, o güleç yüz değil be. Hangisi ya? Smiley face dediğimiz. Önden değil, yandan yemiş var ya bunun. Ha, iki nokta üst üste ve parantez üst üste, mi? Ha, ve parantez. Ama onun eski modelinde bir de şey vardı. Tire. Arada tire vardı. Ara tamam. Tire vardı. İşte onun bugün 25. doğum günüsü. Ama ne kadar güzel, ne kadar güzel. İngiltere'deki neyse, üniversitenin adını şey yapmayalım, vermeyelim. Bilgisayar. Bunu ilk yazan adam ne yaptı acaba? İki nokta üst üste tire bir de şey. Ne demek istiyorsun? Yan bak, yan bak. Nereye yan? Yan bak, bak, bak. Kafanı çevir bak. Çevirdim lan. Çünkü o sonra kafayı ona yanlış tarafa çevirirsen seçimden önce Refah Partisi, seçimden sonra Refah Partisi gibi olur. Ama bir de şey vardı, ondan sonra aldı başını yürüdü ya bu teknoloji. Yok, göz kırptım. P konuyor. Yok, efendim, dil çıkarttım. Efendime söyleyeyim, o şaşırdım falan diye. Çok adam da şey demiş ya, ben onu böyle bir şaka espri olsun diye yapmıştım. Herkes çok ciddiye aldı. Bugün bu noktaya geleceğini hiç hesap etmemiştim. Ellerim kırılsaydı yapmazdım demiş. Telif hakkı yok değil mi? No, telif hakkı maalesef. Cebime de 5 kuruş para girmedi demiş. Maalesef. Ama ne telifi? Bir kere insanlığa hizmet olsun. Adam... Evet. Scott şu Fahman. Sakallı adam mı? He, bu sakallı. Hangi yazışmada kullanmış onu? Ama bir tane birine espri olsun diye öyle bir şey yapmış. Biz de eskiden hatırlamıyor musun? Hesap makinesiyle leblebi yazardık. Evet, o hiç meşhur olmadı. Şey olmadı. Ondan sonra cuma. Bir de bebe gebe bebe diye bir şey vardı. Böyle bir şeyler yapıyordum, bir şey çıkıyordu. Ha. Onlar hiç tutmadı da bu adamın yaptığı tuttu. Nedense. Bu, 25 sene nedense önce. Nedense. Ben bu adam kaç yaşında, ben sana söyleyeyim. 50'sine yakın, 50 civarı. 25 sene önce bir genç kızı etkilemek için zamanında, nasıl zamanında affedersin, barlarda millet kağıttan gül yapardı. Evet, doğru. Efendime söyleyeyim, hesap makinalarıyla bir şovlar yaparlardı. İşte o noktadan bugün mü oldu. Ama insanlığa hayırlı bir iş mi yaptı? 25 yıl önce chatmet de yoktu. Nerede yaptı bu adam bunu? Oğlum, üniversiteden arkadaşı, yurtta oturuyorlarmış. Öyle takılıyorlarmış. Hayır, yani. Nerede yaptı? Üniversitede yapmış şey canım. Üniversitede ne, daktilo ile mi yazdı? Ha, mailde mi yoktu? Yoktu tabii canım. Bir yazı yazmış. Word'de vardı mi yoktu? Yani, var mıydı? Dur bakalım. Kim yoktu be? Canım, yok. Doğru düzgün internet yoktu abi. Ulan. Daha geçen gün 10. yılının mı ne kutladık internette? Ben bir şey söyleyeyim. İnternetin 10. yılını bir yazı yazmıştır ya. Bir şeydir ya. Bir şey daktilo ile falan dakika yazmıştır. İlk bilgisayarı hatırlıyorum ben. Arkadaşın. İnternetin 10. yılını. Türkiye'deki 10. yılını kutladık. Evet. O zamanlar orada internet varmış demek. Vardı ama o kadar, 25 yıl öncesinde yoktu valla. Ha, valla falan diyorsun. En fazla daktilo ile bir şey yazıp onu da top atıp yapıp birinin kafasına atmıştı. Oğlum, 25 sene önce bilgisayar yok muydu? Adam yalan mı söylüyor? Vardır canım, bilgisayar vardır da bilgisayar ne işe yarıyordu o zamanlar? Yazı yazıyorsun işte, daktilo gibi. Daktilo gibi yazıyorsun, bir de komando diye bir oyun vardı, onu oynuyordun. Olur mu canım, 25 sene önce o var mıydı o? Şöyle bir basit hesap yapalım. 25 yıl önce ne diyor? 1982. Tamam, 1982. 1982'de bilgisayar elbette vardı. Bende bile vardı yani. 82 senesinde. Evet, de internet falan var mıydı? Oğlum, 82'de bilgisayar sende ne arıyor? Bende yok. Bende yok diyeceğim. 82 benim şey. Benim bir arkadaşta vardı çünkü 82 senesinde, ben hatırlıyorum. 85'te, 86'da. Sinclair şey vardı yani. Sinclair vardı. Bende de Commodore vardı. Bari Commodore'da mesela o zamanın çok güzel bir oyunu vardı. Ben hep onu oynardım. Evet. Neydi oyunu? Syntax Error. O çok güzel bir şeydi ya. Komutu. Hep onu oynardım ben. Böyle basardım. Syntax Error. Sevinirdim. Ne güzel teknolojiydi o. Kasetlerle, masetlerle. Kasetlerimiz. Data setlerimiz. Ne güzel güzel. Kafa ayarlarımız. Tabii benim onda oynadım. Bir Last Ninja vardı. Last Ninja. Sabotör vardı. Sabotör. Oyun işte odur. Oyun. Oğlum, River Raid miydi neydi o değil miydi? River neydi o? River Plate mi? River Raid vardı. River Raid vardı. O ne güzel bir oyundu ya. Dünyanın en kalite birinci sınıf oyunu. Raid Over Moskov vardı bir tane de. Gidip bombalıyordun. Aha. Uçakla gidiyordun. Ne sapık sapık oyunlar varmış. Ama yani bütün bunlar vardı da hiç internet yoktu. Kimsenin kimseye iki nokta üst üste parantezle göz kırpacağı bir ortam yoktu yani. Nasıl bir, okusana sen onu. Tamam. Bilgisayar mesajlarında sevinme anlamına gelen sembol ilk olarak üniversitenin profesörlerinden Scott Fahman tarafından 1982 senesinde kullanılmıştı. Stop. Bu kadar. Dur bakayım ya, öbür gazetelerde de bununla ilgili bilgi vardır. Sen bunu bir araştır. Nerede kullanmış onu? Yo, profesör 19 Eylül'de kullanmış hem de. Bugün doğum günü. Doğru. Vallahi yok yani bu konuyla ilgili, nerede kullandığıyla ilgili en ufacık bir bilgiye maalesef ki rastlayamıyoruz. Evet. Gerçekten hecelemeye bu kadar güzel bir yaklaşım duygulandı. Oğlum millet uzay hastalığı olmuş Peru'da. Uzay ona çok hastalığı üzüldüm mı? Valla. Nasıl uzaya bakmaktan boyunlar mı tutulmuş? Hayır boyunlar tutulması değil. Peru'da göktaşı düşmüş abi. Valla herkes şu anda ishal Peru'da düştüğü bölgede söylüyorum. Karanka köyünde millet bulantı, ishal. Göktaşını yemişler mi? Yok abi yeme değil de gizemli hastalık diyorlar. Yanında yatma mı? Çok gizemli. Göktaşının yanında yatarsın oradan çünkü en başta bir sıcak ya. Ha, sonra sıcak diye yatarsın. Sen uyuyakalırsın o soğumaya başlar. Bu sefer senin belin açık kalır oradan soğursun. Tabii cırcır olunur. Tabii canım 7 tane polis. Sayısız affedersiniz sayısız sayıda köylü ishal, mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlık. Bunlar bir zehirlenme mehirlenme belirtisi değil mi abiciğim? Evet. Yaladılar demek göktaşın. Gerçi göktaşında ne mikrop olacak? Zaten o atmosferde yanıyor. Bütün mikrobu öldürüyor. Hijyenik geliyor zaten. Steril gönderiyor. Paketinde gelmiş ya. Herhalde bu yani yere dang diye inmedi. Böyle bir yuvarlandı. Orada da artık hayvan mı pislemiş? Ne olduysa. Hayvan böyle bir kabahatine döndü, gelmiş. Onu yaladılar. Pislik oldu. Göktaşı dang diye inmiş mi yere? Abicim 30 metrelik çapında şey açmış affedersin. Havuz. Böyle aha böyle delik açmış. Bilmiyorum büyük geçmiş olsun diyeceğim ben bu her hepsine. Uzay ishali mi oldular? Uzay ishali oldular cır cır şeyle teşhisiyle. Belki de korktular. Abi o da var bilmiyorum. Ama ben mesela strese geliyor. Girdiğim zaman ben şey olurum. İşte böyle göktaşı geliyor anam derken onlar böyle bir Yusuf diye şey oldular yani orada. Korkudan. Çünkü ama benim anladığım kadarıyla o kadar aşırı şeyde insan göktaşının onu mu düşünürsün yoksa affedersin kabahatini mi düşünürsün? Düşünmezsin o kadar stresli ortamda. İşte zaten o yüzden. Ama göktaşı şey tabii hiçbir yere çarpmadı. O gerginlik bir anda. Rahatladılar. Çünkü yay gibi gerildi bütün vücut. Bir anda serbest bırakıldı. Herkes her taraf serbest bırakıldı. Ne oldu? Bünye kendini bıraktı. Çok teşekkürler Fahri Bey. Hakikaten doktorluğa keşke abinizin mesleğini tercih etmiş olsaydınız. Çünkü yani bugün burada olmazdım. Gibisiniz. Vallahi evet. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar Fahir Bey. Şimdi kısa kısa haberler vereceğim ben. Çok fazla böyle uzun uzadıya irdelemeye gerek yok. Bir tanesi senin bu konuyla ilgili görüşlerini almamız gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerdeki 10 yaşındaki William. İngiltere'de kendisi böyle senin ameliyatına benzer bir ameliyat geçirmiş. Tamam. Bu kafayı ameliyat, yarmışlar. Kafayı yarmışlar. Çok güzel. Yarık kafalı şeyine familyasına bir üye daha katıldı. Ona yani, itirazımız yok. Yarık kafa Ege'den sonra yarık kafa William. Evet. Sevgili Willy şimdi eskiden kuzey aksanıyla konuşuyormuş. Genizden böyle. İngilizler kuzeye değil biraz daha genizden konuşurlar. Mesela. Mesela bir örnek verin arkadaşım. Hepimiz mesela dedikten sonra şu an hepimiz kitlendik. Hepimiz kitlendik. Mesela. Pardon, is this your shirt? Fransız aksanlıdan. Genizden konuşuyorum abicim ya. Aha. Genizden. Genizden nasıl? Yoksa geniz nedir? Burun tıkalı anlamında mı oluyor? Ben tam onu bilmiyorum. Gırtlaktan mı yoksa genizden ama mi? Ama örnek vermeye kalkıyorsunuz tam bilmeden. Evet. Ama tamam, yani, devam edin. Şimdi benim demin konuştuğum sanki gırtlağımda et varmış. Et beni varmış gibi. O öbürü biraz daha farklı olabilir. Bilmiyorum. Neyse çocuk öyle konuşurken birden Prens William gibi konuşmaya başlamış. Burundan yani. Yani böyle kraliyet ailesi mensubu gibi konuşuyormuş. Öyle mi konuşuyor? Abi çok güzel yaptın. Onu bir şey yaparsan. Yani uzun süre çünkü kraliyet ailesiyle dirsek temasındayım. Peki bizde böyle bir şey var mı? Sende bir şey oldu mu? Ben seni hatırlıyorum. Bir kalktıktan bir süre sonra sen bir bize de konuşmaya başladın. Kuzey aksanıyla konuşuyordun sen. Kuzey aksanıyla dediğim böyle bir Karadeniz. Bizde Karadeniz evet. Uy falan diye konuşuyordun. Uy uşağım nasıl oldu falan diye öyle bir şeyler söylüyordun. Ondan sonra ameliyattan sonra daha Ege aksanıyla konuşmaya başladın. Şey diye. Ne yapayım gideyim falan diye. Ama o zaman içerisinde çünkü sen bir ara Aydın gibi konuşmaya başlamıştın. Evet öyle bir şey de oldu ya. Garip bir İstanbul Türkçesinin daha değişik bir İstanbul Türkçesinin alt grubu içinde konuşmaya başlamıştım ama olmadı. Sonra yani gene dön dolaş böyle bir Türkçe'ye döndü. Hani ilaçlar falan kullandıysan ilaçlar ya, tabii devam edince ilaçlar devam etti. Vücutta bir birikim yapıyor. Ha. O birikim yavaş yavaş doğru Türkçe'ye insanı şey yapıyor. Mesela ben ilaçlarımı azalttığım anda hemen Türkçem kayıyordu. Nereye kayıyordu? Sunacağız, yapacağız. Ya valla ben çok nasıl diyeyim bir taraftan da ben şey yapıyorum. Ne derler? İmreniyorum yani. Neye imreniyorsun? Ne bileyim abi böyle ne kadar bir gün kalkıyorsun kafanın böyle. Kafanın yarılmasına mı? Kafanın yarılması değil. O hariç her şeye imreniyorum ya. Valla yarmadan böyle bir teknolojiyle bana bir şey yapabilseler. Yarmadan olmaz. Yarmadan olur mu ya? Tabii canım. Yok öyle, öyle bedavadan bir olmaz yani. Ben elletmek istemiyorum beynimin en ufacık bir hücresini. O zaman da taklit edeceksin. İşte taklit şey o gibi olmuyor. O da olmaz işte. Ya orijinali gibi olmuyor. Çünkü sen var ya resmen bir bakıyorum. Böyle bir dönüm noktası lazım. Derler ki Fahir niye böyle bir maymunluk yapıyor. Ama benim için de herhalde çocuğun kafasına şey olduktan sonra böyle oldu derler. Ya evet, bir de şey var yani. Bir bakıyorum bir Denizlili Ege. Ertesi gün bakıyorum ay Rize'den gelmiş Ege Kayacan. Yani çok bambaşka bir şey ya. Çok felaket bir şey yani. Ziyadesiyle mutlu ettin beni. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. O zaman bir başka önemli haber Çin'de. Çin'de biliyorsunuz bahar sezonuyla beraber ne oldu? Hastalıklar nüksetmeye başladı. Bununla doğru ilgili olarak da Çin hükümeti bütün ülkedeki ördeklerine grip aşısı yapmaya karar verdi. Ki yarın öbür gün orada şimdi, burada kuş gribi ne olmasın olmasın. Çin'de evet. 1 milyar 200 milyon insan var. Evet abiciğim. Ne kadar? Kişi başına... Ördek herhalde daha fazladır. Ördek fazla. Ördek fazla. Onun yerine insanlara ama yok, faydası yok. O şey değil ya, uzmanlar o konuyla ilgili ben soracağım sana. Grip aşısı yapınca böyle bir şey üretemiyor musun? Seneye tekrar olman gerekiyormuş. Yani olmadığın zaman böyle yatak döşek felaket oluyormuş. Bilmiyorum, o grip aşısını ben şey, bir önceki gripin aşısını yapıyorlar. Yeni moda grip gelince ne kadar etkili oluyor onu da ya tam bilmiyorum. Ya olursun böyle. Ya çok affedersin. Mesela şimdi düşük belli pantolonla dolaşman gibi. Şimdi düşük belli hala moda. Yok abi, para burada cezası kadar veriyorlar Amerika'da. Türkiye'de yok öyle bir şey ya. Türkiye'de yok, olur mu? Türkiye'de de keseceklermiş. Hadi ya. Aa tabii. Düşük bele. 10 YTL. Ne yapılacak paralar? Sonra ek kumaş alınıp oraya dikilecek mi? Veya abi, kalın kemerler mi takılacak herkese? Bilmiyorum. Bu sene düşük bele yok yani. Biz de zaten her şeyi bir eski şeyden takip ediyoruz. 5 sene önceden takip ediyoruz. Olur mu canım? Bir zamanlar öyleydi. Şimdi her şey burada da moda. Ne? Yani ne geçen gün birisi Oktay Kıbrıs'a giderken ne getireyim size dedi. Aman canım her şey var burada dedim ben de. Fiş istedim ondan ama. Alihan'la ilgili önemli gelişmeler var. Alihan'ı biliyorsun, şeyi döven ya. Sanatçımız. Ajda'ya kafadan bir ses çıkartmıştı. Ben Alihan'ı aklıma başka bir özelliğiyle yazmıştım. Neydi özelliği? Yayından dile getirmem mümkün değil mi? Hı-hı. Şöyle biraz bir çıldırsan. Ha, Çemçük ağızlı Alihan. Evet. Çemçük ağızlı Alihan, tamam. Şimdi Alihan yine bir açıklamalarda bulundu. Alihan bu reality show gibi bir şey yapıyordu bir sabah programına. Hani yapıyorlar ya böyle bir ünlünün tırışkadan böyle ilişkileri, sansasyonları, evet, kameralar hep takip ediyor, kavga ediyorlar falan filan. Ben dün gördüm galiba böyle bir, annesi hakikaten berbat bir şey yok işte, nasıl yaparsın bunu ya falan diye. Sonra da bir saat oyunlarını oynayıp sonra kameraya dönüp çak be kardeşim ya diye şey yapıyorlar. Türkiye'de başka bir kamera tabii Alihan'ı takip etmediğinden insan böyle şüpheleniyor yavaş yavaş, acaba bu iş dümen mi diye. Ne demiş? Tuğba Özel biliyorsunuz, Mapıslar'da kendisi. Kim? Tuğba Özel vardı ya, manken Tuğba Özel. Ha evet evet evet. Mafyos Tuğba diye geçiyor halk arasındaki tabiriyle. Tuğba'nın Alihan şey demiş, yani benim ahımı aldı. Benim çok ahımı aldı. Benim ahımı aldığı için kendisi şu anda Mapıslar'da, lütfen demiş, bir ah ederim. Hepinizi içerilerde sürüm sürüm sürünüyor. Çocuk da o ağzımdan bir ah çıkmaya görsün demiş. Hem Çemçük ağızlı çok affedersin, hem de bet gözlü derler. Yemin ediyorum ya. Sen böyle konuş da Mapuslarla takılırsın. Aynı koğuşa da koymazlar seni Tuğba Özay'la. Ben öyle söyleyeyim sana. Aman koymasın da, ben zaten Tuğba Özay çok özür dilerim ya. Aynı bütün affedersin ömrümün sonuna kadar Mapuslar'da geçiririm de Tuğba Özay'la aynı koğuşta olmam ben. Vay be. Vay be, karılar koğuşu diye böyle bir de kitap yazarım. efendim çok önemli gelişim. Ne bu, böyle mi? Ahımı aldı. Ahımı aldı, içerilerde Mapuslar'da sürünür. Siz tehdit mi bu şimdi? Öyle abi. Hiç işte tehdit mi ediyor yani? Siz de hapislere girersiniz, açtırmayın ağzımı diye. Aynen öyle abiciğim. Aynen. Ben de bundan sonra öyle konuşacağım. Ben milletle konuşurken. Ben yetkilileri göreve çağırıyorum o zaman. Ahetmenin şeysi yok mu ya? Çünkü bizim eski bir arkadaş vardı. O söyler. Kelam canlanır diye bir şey söylerdi. Evet tabii canım, yani bunun soruşturması yok mu? Bir de Selam'ın kavlal. Ah etmekle tehdit ediyor. Ve Selam'ın bela okuyor resmen. Bela okuyor ve resmen. Selam'ın kavlal demiyor. Çok özür dilerim. Yani bunu bir şekilde birilerinin Alihan'ı uyarması lazım. Uyarması lazım hakikaten. Böyle bir toplumsal tehdit bu ya. Bu arada ben ne bileyim onu ne zaman ah edeceğini. Ağzını ne zaman açacağını. Zaten adam Çemçük ağızlı. Nereden kapanmıyor. Yani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Aşk mahkemesine düştüm senin sayende diye şarkısı vardı bu adamın. o kızdan haber alındı mı? Yok, şarkıda ah ediyordu çünkü. Kaç defa çalındı o şarkı. Birinde olması öbüründe canlanmıştır Kenan. Kimin hakkında affedersin bir tane şey söylese ortadan kayboluyor. Çok enteresandır. Tabii canım. Adam çok özür dilerim. Bizim Ankaralı Yamyam'ı biliyorsun. Evet. Abi bu da çok enteresan adam çıktı. O konuyu biz inceleyemedik ama. İncelemeyelim, o biraz acıklı bir konu diye ben yani... Acıklı bir konuda adam iyice bir delirdi yani. Şakalar makalar yapmak hakikaten ayıp olacak yani. Evet, hiç şaka yapılacak tarafı yok. Evet, diye böyle konuşacağımız bir şey değil yani. Ne, ama öyle demiş adam zaten. Tam manyak çıkmış değil mi? Bu ikinci noktadan sonra şey diye konuşmaları lazım. Yakalandık, çok pişmanım işte, bir anlık cinnet falan diye konuşması gerekirken. Ya ben bugüne yemek kadar, tarifi veriyor yani. Tabii canım, bugüne kadar boşuna dana eti yemişim falan diye lafları var bugün gazetede. Ya özendirecek milleti. Hayır, bir de bir şey söyleyeyim. Buna hep böyle başlar abicim. Amerika'da falan olduğu zaman kimse o kadar bir şaşırmıyor. Ama biz de tabii bu ilk kez biz karşılaşıyoruz. Daha işin acemisiyiz. Tabii türlü canım, türlü, doğru. Türlü manyağın çıkması lazım. Ya Amerika'da da millet şey yani, bir plan yapınca televizyonlarda cinayet olduğu zaman uzun uzun planlıyor. Yok oradan mesajlar falan filan diye. Burada çıkarıp vuruyor millet. O yüzden yani bu işler biraz düzdü. Evet, bizde biraz doğaçlama gelişiyordu her şey. Şimdi bak özendirici şekilde, yok efendim şöyle keseceksin böyle keseceksin diye. Birileri de özenecek buna. Aman o birileri aramızdan biri olmasın lütfen. Et yadık diye dolaşacak insanları görmek istemiyorum mümkün mertebe. Ben bakliyat diyorum, sebze diyorum, daha sağlıklı beslenme diyorum lütfen. Doğru, bakliyata ağırlık verelim. Bir üzücü mü artık sevindirici mi bilemiyorum. Sex Pistols, yani seks pistonları. Türkçemize seks pistonları olarak giren efsane grup. Tekrar ne pistonu ya? Pistons'ı ben hep Pistons diye okurdum eskiden. Bence piston aslında daha mantıklı ya. Bence de. Pistol doğru, ne? Doğru. Pistol ne abicim? Piştov ya. Ya piştov işte. Sex piştov diye bir şey var mı? Yok. Sex Pistons çok güzel. Bir araya geldiler. Bu sefer Sex Pistons olarak geldiler. Ama Sex Pimpons olarak gelmiş. Valla pimpon mimpon değil, hepsini gördüm. Maşallah civan gibi hepsi hormon tedavilerini olmuş. Vay vay 25'lik vay. Delikanlı gibi donlarıyla güzel şeylerini vermişler. Don mu? Tabi abicim. Ha, şey, delikanlı olan hemen biliyorsun, dona veriyorsun kendine. Grup bir araya geldi 30. senemizde. Daha nice 30'ları hepinizi gömeceğiz diye açıklamaları var. Ne yapıyorlar? Turne falan mı yapacaklarmış? Turne değil de artık o tip böyle bir arada kalacağız. Çok şey yok artık. Yani çok büyük bir espri de beklemeyin yani, demiş. Yani. Ne yapacak demiş. Kahvede takılacağım, bir araya geliyorlar. İşte hepsi büyük baba oldu biliyorsun. Ne kadar güzel. Büyük baba nerede saklanıyor sence? Nerede? Yedi. Belki resimlerin içinde. Bu arada sağlıkla ilgili tabii ki önemli gelişmeler olmuyor mu dünyada? Oluyor. Ha olmam abicim ama. Çok önemli haber. Onu atıyorum. Sağlığı mağlığı boş ver. Belçika var ya. Hı-hı. Satılık abicim. Yani ya öyle onlar satılık. Ama ayrılıyorlardı. Hayır öyle değil. Belçika'da komple 17 milyon euro şu anda. E-Buy var ya. Evet. E-Buy'da satılığa çıktı. 17 milyona. Yalnız alırsan ülkeyi komple 300 milyon avroda borcu var. Onunla beraber alıyorsun. Devir çok. Parası. Çok. Ama ben konuşacağım arkadaşlar. Lahana satarak ben nasıl kapatacağım o borcu? Abi güzel, Kopenhag, Mopenhag, bütün kriterler sende. Kriterleri parayla satacaksın abi. Tabii abicim ya. Neden Avrupa Birliği ülkelerinden. Brüksel kriter gidesin. Başına ver parayı. Brüksel'e de güzel kapıya girişe de şey yaparsın. Adam başı var ya, giriş 2 1 dolar 1 avro falan alsan kaç tamam. Kişi var ülkede? Ben sana söyleyeyim. 1 yılda şey çıkartırsın ya. Yatırımını çıkartırsın tabii canım. Bu kadar basit ama konuşacağız. Taksit falan çünkü çalışarak öde. Dükkan gibi düşüneceksin. Ülke diye düşünme. Bu bir ticaret ya. Kim satıyor peki? Ya manyağın biri ya. Nasıl manyağın biri? Belçika'nın sahibi değil mi? Hı hı, Belçika'nın sahibi. Belçika kralı satıyor. Yeter demiş artık, benim de emekliliğim geldi. Çoluk çocuk da yok. Belçika'da kral da yok ya. Orası şey, çakma ülke. Şurayı da bir ülke yapalım diye zamanında yapılmış yani. Var bir de çakma kral koymuşlar. Belçika çakma kraliçe. Kralı. Kraliçesi mi prensesi mi bir şeysi var onun ya Belçika'nın. Hadi ya. Ha. Hiç, o da popüler değil zaten. Bunlar ayrılacak diye şey yapıyorlar. Şimdi sen tam aldığın zaman. Ayrılırsın. Hop ayrıldı bu. Ne oldu? Parasını verdin. Küçük kısmını sana veriyorlar. Burasıydı. Mesela olur mu canım? Ayrıldık falan oğlum diye. Oğlum dükkanı iki, onun şeysi var. Tapuda gösterildiği şekliyle. Göstereceğim. Sözleşme tabii. Yapmak lazım. Onu bizim avukat bir arkadaş var. Onun o halde güzel gel. Bir sözleşmesini yapmak lazım. Çünkü çok sık rastlanan bir şey olmadığından bu. Onu güzel okumak lazım sözleşmesini. Abi güzel, şimdi bak. Nerede bu? Sen krallığın hazır. Hazır krallık var. Onun güzel bahçesi var. 2-3 dönüm bahçesi var. Orada çok güzel, güzel sebzeni yetiştirirsin. Başka şeyi var. Bunun istiridyesi falan meşhur. O açıdan güzel yani. Çikolatası falan var. Orada Belçika'nın istiridyesi mi? Öyle istiridye yeniyormuş orada. Çok güzelmiş. Bürge orada bir İstiridye yemiş. Proje yaptı ya, bir ay bir buçuk ay falan kaldı. Sırf istiridye mi yemişler? İstiridye, istiridye sabahtan akşama kadar istiridye yedik demiş. Aa, istiridye şey değil mi ya? Oo, istiridye çok güzel hocam. Kazanova'nın memleketi değil mi? İstiridye yiyormuş mi? Midye mi? Her yok, şey yok. Varmış işte. İstiridye yiyip yiyip dadanıyormuş adam ya. Kazanova mı? Aa, tabii oradan canım. Belçika'dan bütün Avrupa'yı doğru. Abi o istiridye değildir, yanlış geçmiştir. Midyedir o. Midye, midye tabii canım. Akşama istiridye kadar şey, akşamleyin böyle karnı acıkıyor. Ama nasıl var ya, durmak mı? Aa, bir tane daha, bir tane daha. Orada da çok güzel şey falan varmış. Ne varmış? Krem brüle. Krem brüle. Belçika. O ne güzel bir şey. Belçika yiyeceği mi o? Belçika. Yani bilmiyorum, orada güzel şey oluyormuş. Yani kral olarak Belçika sokaklarında dolaştığında, o kralım bir krem brülemizi yemez misiniz? Orada adet tabii. Bizde nasıl her mesela eden, neyimizi yemez misiniz? Muhallebi vardır. Bizde aşure var. Mesela bizde nasıl aşure dönemi oluyorsa orada da krem brüle dönemi. Komşular birbirlerine götürüyorlar. Çok aşağı. Oh diye yakıp yakıp. Bütün herkesin elleri yanık içindeymiş. Belçika yanıyormuş. Alev alev. Şimdi Gerrit Six adlı psikopat gazeteci bunu koymuş. Alırsan hepsini alacaksın abicim. Öyle. Ama buna bir indirim yaparlar. Nakit verirsen 200'e falan bağlanır gibi geliyor bu. Yani borcunu morcunu indirirsin. Zaten ödemiyorum desen kim nasıl alacak? Tabii canım. Haç. Ben Belçika'yı alayım. Hı-hı. Çalıştırarak ödeyeyim. Tabii canım. Ben diyorum ticaret sonuçta. Nasıl çalıştıracaksın Belçika'yı? Bir. Kriter. Lahana üretimini ikiye çıkardın. İki. Kriterler. Fiyatı ikiye katlıyorsun. Ondan sonra. Üç. Başka da bir şey yok. Başka bir şey de bir yok. Bir yandan krem brüleni yerken bir yandan istiridye, midye falan zaten falan. Zaten sistemini onun oturtmuş adam. Bitir. Yani işte bu sıkıldığı için ülkeyi bırakıyorlar. Hayırlı olsun. İlgilenenler EBA'dan bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri veya 210-30-30'dan Kadriye'den bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri alabilirim. Hayır, gezdiriyorlar mı şimdi? Emlakçı dediğin gezdirir ya evi. Hı. Öyle gitsek gezdirecek mi gazeteci, bir bakmaya geldik diye? Ay, gezdirirler tabii. Alınır mı abicim, affedersin. Sen bu, ben bakmadan armut alırken yani, bakıyorum canım. Armuta inceliyorum yani. En ucuna cıcığına bak. Güzel ısınıyor mu ülke çünkü, bir kere? Affedersin, bizim bir arkadaşı öyle Kuzey cephesi mi? Bana biraz soğuk olurmuş gibi geliyor Belçika. Tabii canım, onu bir bakmak lazım. Öyle bir ev itelemişler. Vallahi hiç şey yapamazsın yani. Üzüldüm. Aynı şekilde ülkeyi gezeceksin, bakacaksın. Akarı kokarı var mı onu, her tarafını kontrol etmek lazım. Bir pislik çıkabilir. Ben güveniyorum tabii ki. Bir de yani her zaman ben sana söylerim, bir evi değerlendiren şey evin konumu. Konumu. Komşuları. Semti demiş. Semti. Hollanda var komşusu. Hollanda. İşte Hollanda öyle deyince komşu dostlar başına diyorum ben. Yani dost. Ne var başka? Fransa var. Fransa bak, Fransa. Gene iyi komşu herhalde. Yani şimdi biz bilmiyorum ülke olarak tanıyoruz ama komşu olarak bilmiyoruz ki. Komşu olarak bilmiyoruz. Fransa bizim komşumuz olsaydı böyle mi olurdu ilişkilerimiz? Tabii doğru. Kız alıp çünkü verecektik bütün karşılıklı. Çünkü komşularımız da biliyorsun süper ilişkiler içinde. Vallahi öyle deme. İn aşağı. Kimle komşu Belçika başka? Başka. Aç ulan şuradan dünya haritasını. Ya bak, burada en büyük eksik dünya haritası yok ya. Dünya mevsimler tabi. Bunu kaç defadır dile getiriyorum. Kore'ye 1000 defa dedim. Almanya'da var komşu galiba. Almanya bak. Oradan en güzel komşulardan bir tanesi. Yani bir de merkezi. Merkezi tabii canım. Yemin ediyorum hop, merkezi. Tak, Hollanda tak, Almanya. Yani Brüksel'in öyle bir şeyi var. Her tarafı bir saat demiş. Yani. Ve yani bütün otobüsler önünden geçiyor. Yani Avrupa'nın Afyon'u gibi düşün sen. Ben Belçika'yı. Bak nasıl? Afyon. Ve kaymaklı ekmek kadayıfı yerine de krem brüle ve şey Brüksel lahanası. Lahana yani, döneri var orada. Ankara için düşünecek olursak hocam, biraz daha küçük, biraz daha Kızılay. Kızılay değil, tam şey değil. Bütün şeyler Kızılay'dan geçiyor. Bütün otobüsler falan, falan geçiyor. O gibi düşünmek lazım. Çok hoş. Bence güzel iş de yapar, güzel prim de yapar. Yarın öbür gün satmaya kalktığında tesisler de kurdun mu güzel? Güzel temiz tuvaletli tesisler. Yani ben sana söyleyeyim, onun girişini bir de internet bağlantısı yapacaksın. Kablosuz. Bak ben sana söyleyeyim, kablosuz internet. Bütün her yeri, giriş sokakları, laminat parke. Bizim bir arkadaş var. Küçük ülkede öyle bir şey var tabii. Yani kolay. Ben sana söyleyeyim, bakımı kolay. Duvarları güzel. Fayans. Güzel, benim fayans dedim, öyle şey fayans değil. Böyle bordürlü. Güzel çekeceksin onu ülkeye. Ben sana söyleyeyim. 300'e aldın, 500'e satarsın. Hayır, bir de ben şey yapmayı istiyorum. Ne? Şimdi bu Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerine zırt pırt geçiş yapıyorlar ya. Abi yok, ben öyle sevmem. Ben giriş hep aralı yapacağım ve bodyguard koyacağım. Damsız girilmeyecek ülke. Nezih bir ülke. Çünkü içip içip geliyor Alman. Öbürü efendim 5 tane erkek diye Hollanda'dan geliyor. Hiç hoş geliyorlar. Değil. Hiç hoş. Öyle bayan arkadaşınız yoksa. Veya şey diyeceğim. Ona mı öyle deme. İçeride özel davetli var. Veya rezervasyonunuz var mı? Bu tür şekilde. Rezervasyonunuz, efendim vizelerimiz var böyle. Yani hocam özel bir şey o yüzden falan, adınız kapıda yazılı mı, öyle söyleyeceksin. Bir de şunu söyleyeyim, ben öyle sevmem komşuluk ilişkilerini. Elini akşamleyin kalk, Hollanda hop geliyor, Fransa. Bir telefon ya. Kırım yüz affedersin. Gitmeden önce, ben bugün mesela sana gelmeden önce sana telefon etmiyorum. Ediyorum arkadaş. Tabii. Sen de bana edeceksin. Çok teşekkürler. Sen burada Belçika'sın değil mi? Ben tamam. Burada Belçika, sen burada Fransa. Herkes empatisini yapsın. Güzelce duşunu alsın. Ona göre kahvesini falan şey yapsın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hayatım. Rica ederim. Gerçekten şimdi yeni bir dönem bir başladı kafamıza. Ülke mi alsak? Ev mi alsak? Yoksa ev mi alsak diye düşün taşın bakalım. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sen bir bürgeyle konuş. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Şarkıdaki coşku yine içimdeki bir ukteyi ateşledi. Benim de ukteyi ateşledi. Onu seninle konuşman lazım. Erol Büyükburç'la konuşman lazım. Sen onu bilmiyorsun değil mi? Yeni gelişme mi var Erol Büyükburç? Ya geçen gün Şenay Akay'ın falan katıldığı bir... Bu Şenay Akay değil mi, manken olan? Hı hı. Kendisini böyle hani şey tabiriyle maşallah hükümet gibi kadın dedikleri. Evet. İri yarı cama var ya. Ha. Derin devlet gibi olan Şenay Düdek. Doğru. Şimdi işte onu, onunla ilgili bir işte bir sabah programına katılınca işte Ute aramış Erol Büyükburcu. Erkek olsam ben bu Şenay'ın üstüne atlardım diye. Anlayamadım ben şimdi. İşte ben de tam anlayamadım. Erol Büyükburç da orada konuk. Konuk. Kocasına akıl mı veriyor? Atla üstüne atla Erol'cum de Erol. Bir de Erol diye diyoruz, konuşabiliyorsun. Ne tabii doğru, biraz aksan kayması var. Herhalde kadının ev işi var. Yani o gün ortalarda olmasın falan diye istemiyor kocası. Bazen olur ya, sen git bugün ben iş yapacağım falan diye. Yazık, Erol Büyükburç'un işi gidiyor herhalde. Kahve mi gidecek zaten, onu da kimse almıyor. Peru'nu falan çekiştiriyorlar. Kaç defa bardakları falan kırmış. Sinirlenip. Öyle çay içip atıyormuş yere. Çok iyi biliyorsun onu. Şey, senin içindeki ukde neydi bu arada? Ya şimdi böyle zamanında şey anlatmış. Bizim Karadenizli bir arkadaşımız vardı üniversitede. Bir dakika ya. Eskiden Karadenizli falan denmez böyle. Bizim Laz bir arkadaş vardı falan denirdi. Ben bilmiyorum şimdi tam Laz mı falan. Onu bilmiyorum. Yani Karadenizli. Ben Sivas'ta oldum. Şimdi zaten mı? Karadenizli de değiller aslında ama. Kökler oraya uzanıyor, baba tarafı. Anladım. Onun babasının bir hikayesi vardı. Böyle yoldan giderken arabayla yanında böyle horon tepenler görmüş. Hemen çekmiş sağa, katılmış aralarında, bir coşup horonu tepip hadi arkadaşlar görüşmek üzere diye devam etmiş yoluna. Hiç birbirini tanımayan insanların o coşkuyu yaşaması üstüne bir şey. Şimdi böyle bir coşku anında ben de bir dansla katılmak istiyorsun. Hani Ege coştu deyince benim de böyle bir beklenen bir dansım olsun istiyorum ama yok öyle yani. Seni ifade eder. Ne dansın. Harman dalı mı oynayacağım? Harman dalı da ya coşkusu, ay çok coştuk hadi ben diye, o da oynanmaz. Sizin yörenin yok mu anacığım? İşte harman dalı. Aman harman dalını geç. Geç onu. Yok başka yok. Biraz daha bak, çok nasıl biliyor musun? Hayata senin bakış açın. Böyle 3-5 dereceyle bakıyorsun. Benim gibi ol. 178 dereceyle bak. Neden? Sadece yok harman da. Biraz bak salsa, tango. Ya Arjantin tango. Hayır öyle değil ya. Bak, o biraz özenti gibi. Hayata olur. Bakış, birileri orada duruyor. Lak hemen çıkacaksın, kendini ifade edeceksin. Ben bireysel bir dans olmasını, eşli danstan ziyade bireysel olmasını tercih ederim. Bireysel istiyorum ben, evet. Ondan sonra tango oraya... yüzden geç tangoyu. Sana yakışacak bir şeyler bulması evet. Lazım. Böyle. Bir de coşkusu olacak yani. Evet. Hani hareketli. Ege coştu demek ki falan diye. Hani mesela ne bileyim, Brezilyalı futbolcular gol attıktan sonra bir sambaya başlıyorlar ya. İşte oğlum samba. Ama şimdi ne alakası var sambayla, salsayla yani? Ben gerçek coşkudan bahsediyorum. Yerel mi olmak istiyorsun? Çünkü yerel değil. Oğlum hani, aborjinlerin de, şeysi var ya. Bu nasıl ya coşku falan demesin. Haka dansı gibi bir şey mi? Coşku. O coşkunun biliyorsun en üst seviyesi. Bir çıtanın ulaşabileceği en üst nokta. Haka dansı da Türkiye'de zor. Yani yaparsın. El kol yapma derler yani. Sen dans ederken, coşarken. Ya el kol yapma. Hadi sen yaparsın. İki figürden sonra üçüncü figürde onu yapan üçüncü biliyorsun. Figürü karşındaki yapar yani. Onu da ters bir şekilde yapar. Tatsızlık olur yani. Sen bir coşkuyu paylaşacağım diye. Coşkuyu. Tatsızlığa ortak etmiş olursun insanları. Şeyi mesela, bu Ankara havalarını beceremedim ben. Omuzu yapamıyorum, ayağı yapamıyorum. Senin ne yapacaksın abi, ben senin ne, böyle nasıl bir coşacağım ben? Hey yo diye mi? Yaşasın diye mi? Öyle mi coşacağım? Güzel bak. 30 yaşına gelmiş adam hey hey hey diye coşar mı? Bir senin... hakikaten şöyle bir yani ben istediğim şu. Anladım ben. Ben seni. Oynamaya konuşacak başlayacağım. Konuşacak herkes. Çevre Ege Bey coşmuş diyecekler. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir kere üstünü çıkaracaksın abi, tamam mı? Topless dediğimiz yani üstsüz şekilde tamam olacak. Yani ben şekilde ayakkabıları da çıkaracaksın. Tamam mı? Ayakkabını, çorabını çıkaracaksın. Bak ayakkabılar deyince güzel bir şey geldi aklıma. Ne abi? Mesela coştum. Güzel bir haber aldım. Ondan sonra diyelim şey. Abi buldum ben seninkini buldum. Ne? Köçek. Abi bak lütfen Ege'ciğim. Bak, yemin ediyorum bak. Şimdi hemen biliyorum, hayır demediğimin farkındasın. Hemen hayır deme. O köçekleri biliyorsun. İki tane zaten. Tamam en başarılısı. En başarılı. O iki tane var. Ben o iki tane abiyle konuştum. Geldiler onlar birkaç ay önce bizim sevimizde mekanımıza da ziyaret ettiler. Yakinen izledim. Yemin ediyorum bir insana bu kadar mı yakışır? Ya ve ben onları zaten gördüğümde aklıma gelen ilk böyle adamın kafası gitti. Yerine Photoshop'la sanki senin kafanı koydular. Çok teşekkür ederim bir kere. Bu beni kıvandırdı. Gönendim. Ama şu da var. O köçeğin de havasını veren şey. Ne? Ne derler? Kıyafet. Kıyafet o ve etek olmayınca. Ayakkabı. İşte o etek olmayınca ben şimdi şurada coştum. Evet. Hop gideceğim dolaptan etek mi alacağım yani? Abi, her yere böyle coşku anında ona gerek yok. Alacak etek mi lazım? Pardon çok özür dilerim. Arkadaşının babası neyle geziyordu? Efendim? Neyle giderken? Neyle gidiyorlardı yolda? Neyle gidiyorlardı? Hiçbir şeyle. Arabayla değil mi? He bagajda. Bagajda. Battaniyen, mangalın hemen yanında. Köşek eteğim. Eteğin ve ben sana söyleyeyim sadece şey. Lastik ayakkabıları. Zaten genelde lastik ayakkabı giyiyor. Kıbile dolaşıyorsun. Bence onu hiç ayağından çıkarma. Hiç gerek yok. Kotunun üstüne eteğini çek. Kuşağını bağla. Zillerini tak. Ortaya fırla. Ve Ege Kayacan. Ege Bey gene coşmuş. Gene coştu. Bitti. Ve istiyorsan şöyle bir yapıda yapabiliriz sana. O da güzel olur. Nasıl aşıkla maşukta hareketler var ya. Ben sana üstsüz. Vücuduna onu çıkmayacak şekilde dövme yaptırıyorum. O da güzel. Ama şimdi hem aşıkla maşuk hem köçek olmaz. İşte bak onun nasıl bir karışım, nasıl bir sentez. Bu dünya üzerinde yapılmış bir şey değil. Şu anda aklıma geliyor ve ilk kez konuşuyorum bunları. Sen zannediyorsun ki ben bunları evde oturdum planladım düşün. Hayır. Şu anda aklıma geliyor ve mükemmel. Yani bu nasıl biliyor musun? Senin beynin zehir gibi çalışıyor. Angelina Jolie, Brad Pitt. Aşıkla maşuk, köçek. Hangisini hangisi işte onu sen karar veriyorsun. Ve bana şunu söyle. Brad Pitt olmak istersin Angelina Jolie mi? Brad Pitt. Yoksa melek yavruları şey mi? Ne Zahara mı? Ya Buhara mı ne öyle var ya. Vietnamlı olan değil. Öbür. Zahara. Ha Zahara. Ben sana söyleyeyim. Zahara. Zahara evet. Number one'sın yani. Bir numarası. Herkes diyecek ki Ege on Ege, numara. Köçek dansının şöyle bir havası da var. Orada böyle biraz düşünceli dans ediyorlar ya. Evet. Hani mesela onun bir zıplama kısmı var. Evet. Bir de böyle çok hafif bir kendi ekseni çevresinde dönerken böyle bir yörüngeyi takip ettiği bir eliptik şey de var. Yörünge evet. Öyle bir bölümü var. Mesela şimdi en başta bir coştu hop diye zıplayarak başladın. Abi, yemin ediyorum ondan bak, şu anda sonra keşke görse dinleyicilerimiz ya. Başladın sallanıyorsun. Sonra o hani bazen bir coşarsın da sonra aklına bir şey gelir. Durulursun. Ha. Aa bir dakika coştuk ama şey. Orada da işte o eliptik hareketi yapacağım. Düşüne. Mesela coştum, zıplayarak coştum. Ve ben sana sonra eliptik hareket düşünüyorum şöyle. Yok ya diye hoppa bir daha yine coşku. Ve çok şunu, güzel. Şimdi orada iki kişi olmalarının bir avantajı var biliyorsun. Tartışma ortamı. Öyle bir karşılıklı atışma gibi. Beraber olduğumuz ortamlar söz vermiyorum. Eğer ben yanında o zaman bagajda iki etek taşıyorum. Bravo iki etek ve böylece gerçekten yepyeni bir boyut kazandırmış olacağız. Fahir gerçi en büyük sıkıntılarımdan bir tanesini giderdim bu sabah. Rica ederim. Ne ben demek? De sana danışmanlık hizmeti vereceğim bundan sonra. Sen de bana. Ben de sana güzel bir mendil alayım şimdi. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fire Önç geldi stüdyomuza. Önemli olaylar var herhalde. Buyursunlar. Yok sen de bilmiyorum ben. Önemli olaylar yok mu? Önemli canım. Önemli olmaz olur mu ya? Ha, ben böyle Fasarya'dan şey için geliyor muyum buraya? Ha, ay ki seni bırak. Dinleyiciye saygım var benim ya. Ha işte onu kimsenin kulağını bırak. O radyolar neyle çalışıyor? Elektrikle çalışıyor. Suyla çalışmıyor. Tamam yani havayla çalışmıyor çok özür dilerim. Millet elektrik yapıyor doğru. Ha. Yani radyoyu açtılarsa bir şey vermek lazım. Bir şey lazım. Veriyoruz herhalde. Sanki ben keyfime geliyorum burada. Kendime şey yapacağım burada. Senin reklama bazen, ihtiyacın yok ki. Evet yani bazen öyle bir şeyler söylüyorsun ki. Ha insanın tepesinden çalıyı sürüyorsun. Yani ben kafasını yani soğuk suya sokuyorsun. Beline ıslak havluyla vuruyorsun yani. Ve çıplak ayakla taşta dolaştırıyorsun insanı. Çok yaman bir adamım. Manyak mısın neyse sapık mısın ya? Tamam, evet. Özür dilerim, buyurun. Rica ederim. Şimdi önemli konuya geliyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi. Dünyanın en yaşlı adamı 112 yaşına bastı ve en önemli özelliğini... Ama bile bir yaşlı adam çıkıyor, hepsi de farklı yaşta. Hayır. En önemli özelliği bu bunlar adamın... Bunlar ya bir noktadan sonra bunama oluyor herhalde. 150 yaşındayım ben diye dolaşıyor 70 yaşında adam. Yok, bu adamın özelliği hala yaşıyor olması. Zaten dünyanın en yaşlı adamının... Yaşıyor olmaktan başka bir özelliği yok. Evet, gerçekten hiçbir özelliği. Diğer özelliklerimi artık kullanamıyorum. Vallahi zaten isim şey falan vermiyorum çünkü nazar değiyor. O senin sürekli değişiyor dediğin var ya. Çünkü bir bahsediyoruz. Nazar değiyor, pat. Bunlar günlük değişiyor bir de var ya. Tabii, doğru. Levhayı her gün değiştiriyor. Güneş güzel yaparım. Muhtara bakıyor. Yaşlı olmuş mu? Abi birisi var, onu bekliyoruz. Öyle bir sıkıntılı durum var. Ondan sonra sırada sensin diye. Vallahi çok güzel. Çinli kendisi gel. Bir de bizden çıksa ben çok sevineceğim ya. Bizden çıktık işte ben, Ertuğrul Akbay çıkacaktı. Ya, o çok daha var onun. Çok onu yani yarın o da gençliğe sardırdı kendini. O şey olursa, dünyanın en yaşlı adamı olursa utanırsın adamın fotoğraflarını göndermeye. Aha. Donla. Hayır oğlum canım. Şimdi onun bir şeysi hali. Bizde şey hırsı yok. En yaşlı olacağım diyeceksin. En yaşlı ben olacağım. Hayır, o da bir şey o değil ki ben ya. Yaşlıyım ama gencim. Hayır, en yaşlı olmak da yani insana ne bileyim böyle bir çok azim katan bir şey mi bilmiyorum yani. Yaşamaktan başka bir şey yapmıyorsun en yaşlı olmak için. Daha hızlı yaşlanmak için yapacağın bir şey yok yani. Evet. Gideyim ben biraz sigara içeyim de cildim biraz daha pörsüsün. En yaşlı ben olayım deme durumun yok. Deme lüksün de yok. Ha, yani evet. Çünkü risk. Risk faktörü risk çok. Her yerinde risk yani. Olmuş. Benim bir arkadaşın her yeri risk oldu. Nasıl var ya? Vallahi 2 ay tedavi Vix'de gördüm. Vix'de olacaktınız onu. Şimdi bu konu çok güzel. Büyük ne diyelim? Aferin diyelim. Bravo diyelim. Darısı başımıza diyelim. Gerçi hocam. İstemiyorum. Ben şimdi belli bir noktaya kadar hepinizi gömerim ama belli bir noktadan sonra da beni gömün isterim yani. Tabii bir de biz ben... de onu isteriz Fahir. Yani gömsünler isterim. Çünkü ya açıkta kalmanı hiçbir şekilde istemiyoruz. Lütfen. Yani. Evet. Kimseye de şey yük olmak istemiyorum. Çok güzel. Zaten yük olduğumu hissettiğim andan itibaren de ben düğmeye basar süreci işletirim ona göre. Şimdi gelelim esas konuya. Bu konu seninle çok yakinen alakalı. Uzun süredir bahsetmediğimiz bir konu. Bu mevzuya yeni bir dosya gözüyle bakabilirsin. Buyurun veya efendim. Veya hoş dinliyoruz. Böyle bir şeyle bakabilirsin. Hoş sada gözüyle bakacağım ben de. Şimdi Mars uzun süredir. Mars Mars'ımız. Mars'ımız. Çok uzun süredir adını dahi ağzıma almaktan imtina ettiğim lanet bir gezegendi. Doğru. Çünkü biz belli bir noktaya kadar yapacağımızı yaptık. Zıvanadan çıktı işler. O noktada elimizi eteğimizi çektik. Doğru. Şimdi, aynen katılıyorum. Ama tekrar ben çünkü ne zamanki işte meydanı boş buldular. Şimdi Mars'ı çözmek için bilim adamları her yolu denedi. Nesini çözecekler hala artık işte. Kızıl hamilelik gezegen. Testi gönderiyorlar abi şeye. Mars'a. Mars'a. Şimdi... Ben bir daha sormak istiyorum bazı şeyleri. Tekrar ediyorum. Hamilelik testini. Veya Mars'ta kim kullanacak? Yaşam var mı diye prediktörü daldırıp çekecekler mi? Zaten o uzayda o süre de geçmiş olacak. NASA'da bakacak. İki çizgi mi tek çizgi mi? Maşallah. Zaten oraya gidinceye kadar bakarsın. Ele avuca gelir o. Ha, doğru hakikaten ya, öyle bir şey var. Ya da ben acaba diyorum. Marslılara bir manyel mi veriyoruz biz? Korunun diye mi? Evet abi. Yani korunun. Yani birincisi o. İkincisi, ya zaten hayat yok orada. Şimdi onun abi bir şey yerine, söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Mars'a doğum kontrol testi göndereceğine. Hapı göndersen. Doğum kontrol hapı da gönderilme. Yaşam yok. Onun yerine mesela oraya şey göndereceksin. Bez ve mama. Mars'ta diyecek ki tamam çocuk olsa demek ki masrafımız olmayacak diye belki orada şey yapacak. Valla ben hayatı öyle düşünmüyorum. Başlayacak. Şimdi şöyle düşün. Biz dünyada yaşıyoruz güzel güzel. Tamam. Bir gün sabah uyanıyorsun Ege'cim, gökyüzünden bir cisim geliyor. Aha, bir bakıyorsun sana böyle yukarıdan böyle bir küçük hamilelik şey. Testi gelmiş. Hı-hı. Hemen üstüne onu... yazıyor Made in Mars yazıyor. Tamam. Tamam baktı nereden geldi? Aha, Made in Mars. Aha, Mars'tan ne geliyor. Yapacağız onun üstüne ne küçük kabahatimizi mi yapacağız? Hayır, ne diye yorumlarsın? Bu Marslılar bu manyeli gönderir. Ne demek istiyor olabilirler? Ben ürkerim. Ben yemin ediyorum var ya. Hayır çünkü. Ya en yakın gezegene. Niyeti ciddi olan, efendi olan bir ne diyeceğim, gezegen ne bir çiçek gönderir. Değil mi? Çikolata gönderir yani. En başta öyle gönlümüzü almasın. Yüzük gönderir. Hemen yani öyle baştan hemen testi yapalım falan diye. Olacak şey değil yani. Ya ben ne yapacaklar? Bir de hani gezegenin neresine? Su da yok gezegende. Bu testlerde biliyorsun. Şey suyla mı çalışıyor? Suyla çalışıyor. Nasıl suyla çalışıyor abi? Doğru abi küçük kabakla çalışıyor. Tabii. Yani doğal olarak. Su yok şimdi. Ne? Toprağı mı sürtecekler? Ben o zaman şöyle söyleyeyim. O şeylerin içine küçük şaşallardan gönderiyoruz. Tamam mı? Bunu için. İçin. Güzel testinizi yapın. Ve şu zarflar var ya, içi şeyli şeyli. Pırtlangaçlı. Pırtlangaçlı. Onun içine koy, geri gönder. Oradan bakalım. Menfi ya da müsbet. Bunu da ilk başta uygulamaya... Menfi ya da müsbet cevabınızı bekliyoruz diye. Yani lütfen bu şekilde halledilmesi lazım. Ama hakikaten Marslar bundan ürkerse... Var olan belki biz... Çünkü bazı insanlar var çekingen. Ben de küçük belli bir yaşa kadar çekingen. Benim adımı sorarlardı. Ben cevap veremezdim. Biz gidiyoruz oraya. Hayat tabii var canım. Mı? Kimse sesini çıkarmıyor. Olabilir orada böyle şeyler. Orada kimse var mı diye bağırıyorlar. Yok. Şimdi sen ona... Affedersin, gönderdiğin zaman amirlik testini... İyice ürkecek iyice, bu sefer. Yer altına girecek. Ben sana söyleyeyim. Mars nedir gezegenler? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter. Jüpiter. Ondan sonra Jüpiter de hayatta. Gerisini ara. Sayma zaten. Plüton zaten cüce çıktı. Yani Plüton'u ben hesaba katmıyorum. Hesaba katmıyorum. Benim için öyle bir gezegen yok artık. Benim için de artık yok. Şimdi aynen. Dolayısıyla böyle şeyler yapmamak lazım. Onun yerine güzel şeyler, küçük hediyeler. Yani... Cezbedici olması lazım. Nasıl? Bir çocuk gibi düşün ya Marslı'yı. Bir çocuk gibi düşün. Zaten öyle yani, şu anda uzaylılarla hasbelkader bir şekilde bir ilişkiye girmiş olsun. Olanlar hep öyle cüce diye tarif ediyorlar. Evet. Ufak tefek bir adamdı ama pek yamandı diye tarif ediyorlar. Ama tehditle olmaz bu işler Ege. Olmaz. Tehditle. Gönül rızasıyla olur. Ürkütmeyeceksin Marslı'yı. Ha. Gönül rızasıyla olursa Marslı da benim kabulüm. Affedersin, Jüpiter de benim kabulüm. Yani... Çünkü gezegenler birbirlerine gelin alıp verirler, kız alıp verirler. Tabii doğru. Yani biz şu galakside kaç gezegeniz? Ha yani. 8 tane biz kaldık. Yüz yüze bakıyoruz şunun şurasında. Bitti. Ha kaç, 5 yıl 10 yıl sonra bakacaksın. Hepimiz sonuçta aynı güneşin çevresinde dönüyoruz. Değil bak, mi? Ne güneş kadar güzel bir laf. Ne kadar güzelse vallahi doğru söyledin. Yani dolayısıyla biraz daha bu konuya ben eğilmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bende hayat var, bende su var. Yarın öbür gün Satürn'de der, bende de halka var. Hanginizde var? Sende ruh yok derim ben de o zaman. Ha. Her şey var, ruh yok. Köpek. Öyle de biraz Satürn'e mi? Ona Satürn'e laf sokmuşlar. Böyle kendi aralarında ama şakalaşmak amacıyla. Kötü anlamda alınmasın. Dolayısıyla bu konuyla ilgili önemli şeylere, dosyalara eğileceğiz. Zamanı geldiğinde yer yer. Ve sıklıkla. Şimdi Ege'cim. Evet, bir programı daha sonuna geldik. Şöyle bir baktın da gelmiş olduğumuzu mu anladın? Böyle yani iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, eğrisiyle doğrusuyla. Bir modern sabahlar daha burada gazeteleri topladın. Şimdi onları satmaya götüreceksin. Programın çünkü ek gelire ihtiyacı var. Çünkü biz ne yapıyoruz? Kendi ekmeğimizi yeri geliyor taştan, yeri geliyor gazetelerden çıkartıyoruz. Nereden evet, çıkaracağımızı yarın, şaşırıyoruz bazen. Yarın. Aynı gün ve saatte. Dur daha veda etme, 10 dakika önce ne veda ediyorsun? Ha doğru ya. Aa ben onu ben 5 gördüm. Gerekirse bir veda edeceksin, onu da ben gayet güzel ederim Fahri. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.